Cóż znaczy bycie? Chodź fraza ta sama dwa już bez myślenia wątek ten sam dwa już bez myślenia te sama dwa różne słyszenia, choć